करा हबीबी हबीबी दस्त सहा दिल दिल के तुझको मस्त हुआ दिल तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल तेरा भी हो गरम तेरा भी हो गरम अदाएं तेरी अदाएं तेरी अदाएं दीवाना कर गई वफाएं तेरी वफाएं तेरी वफाएं परवाना कर गई होश मेरा ना मधुहोश हो गया मैं जादू तेरा छा गया हबीबी हबीबी दस्त सहा दिल दिल के तुझको मस्त हुआ दिल तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल तेरा भी हो गया तेरा भी हो गया मधुहोश हो गया मैं जादू तेरा छा गया हबीबी हबीबी दर्द सता दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल तेरा ही हो गया हबीबी हबीबी दर्द सता दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल तेरा ही हो गया तुझको मस्त हुआ दिल तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल तेरा ही हो गया हबीबी हबीबी दस्त सता दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल तेरा ही हो गया तेरा ही हो गया।